اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ سورت زلزال، اس میں کفار کے انات پر تخفیف ہے، ضدی کافروں پر ان کے ضد کرنے پر تخفیف، اذا زلزلت تخفیف اخروی بر اناد کفار، جب ہلا دی جائے گی زمین، ہلا دیا جانا، اخراجت الارض واسقالها، سمجھو یہ اذا زلزلت پہلا سور پھونکا جائے گا نفخہ اولا، وہ اخرجت یہ نفخہ ثانیہ، نفخہ نکال دے گی زمین اپنا سیکل اپنا بوجھ، وقال الانسان انسان کہے گا تعجب سے ما لها، وہ زمین کی ہو گیا تینوں، کیا ہو گیا تجھے، خلاف عادت خلاف گمان واقعات رونما ہونے لگے، زمین کیا ہو گیا تجھے، یوم اذن تحدث اخبارها، اس دن تحدث بیان کرے گی اپنے خبریں، زمین بولے گی، تحدث محدث، سمجھے، زمین تحدث باتیں کرے گی، باتیں کرے گی، بولے گی، بولے گی، شکر مردے واسطے لفظ نہیں آیا، زمین کے لیے لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، مردوں کے لیے نہیں، نہیں تو مصیبت بن جاتی، انہوں نے کہا دادا سننا تو سننا، بولتے بھی ہیں جی، پھر بے شک آپ پڑھتے لو اننا نزلنا الیہم الملائکتا وکلمہم الموتا، موتا کا کلام کرنا لو، موتا کا کلام کرنا لو، بفرض محال پر مقابلے چاہ جاوے بخاری جی کلام المیت، ان قرآن جاندہ ہے تو جائے کلام المیت، قرآن کہتا ہے میت کر کلام کرنا محال، اس کے مقابل روایت آ جائے، روایت میں تعویل، روایت میں اچھا جی، یوم دن تو حدث اخبارہا بان ربک، سبب تحدیث بان ربک، اس دن وہ کیا کرے گی، تو حدث ہو محدث بن جائے گی، شیخ الحدیث بن ویسی، بلے بلے، بان ربک، کیوں شیخ الحدیث بن سی، اوحا لہا، اللہ اس کو وحی کرے گا، یوم اذن یصدر الناس اشتاتا، کیفیت حشر، اس دن چلیں گے لوگ متفرق ہو کر، اشتاتا متفرق یعنی بعض جنتی تے بعض جہنمی، لیورو اعمالو، اپنے اعمال کا بدلہ دیکھیں گے، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا، تفصیل جزا، جس نے کیا ہوگا نا ذرا بھی خیر، ذرا بھی نیکی، یرہو، دیکھے گا اس کو، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا، جس نے ایک ذرا بھی کوئی شر کیا ہوگا، برائی کی ہوگی، یرہو، اس کو دیکھے گا، والعادیات ذبحا، یہ کافروں کے ظلم پر شکوا ہے، وہاں کافروں کے انات پر تخفیف، یہ کافروں کے ظلم پر شکوا، والعادیات ذبحا، شکوا پر ظلم کفار، یہاں بھی تین چیزیں آ رہی ہیں، بیان مرض، سبب مرض، علاج مرض، والعادیات ذبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑنے والے ہیں ہانپ کر، دوڑنے والے ہیں ہانپ کر، فل موریا، پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی جو اڑانے والے ہیں، جو اڑانے والے ہیں چنگاریاں، قدحن، پاؤں مار مار کر زمین پہ، پاؤں مار مار کر جو چنگاریاں اڑاتے ہیں، ان گھوڑوں کی قسم، فل مغیرات سبحان، پھر قسم ہے ان گھوڑوں کی جو کیا کرتے ہیں، حملہ کرنے والے ہیں مشرک کتوں پر، سبحان، صبح کے وقت میں اللہ کہندا گھوڑے بھی بڑے چنگے نے، میں نے گھوڑیاں دی قسم ہے، مجھے ان گھوڑوں کی قسم جو مشرکوں پہ جا کے حملے کرتی ہیں، فاثرنا، یہ گھوڑے ہیں صحابہ کے، یہ گھوڑے ہیں، وہ سمجھے، گھوڑے ہیں صحابہ کے، پھر کیا کہنا صحابہ کی شان کا، جب صحابہ کے گھوڑوں کی یہ شان ہے، فاثرنا، اڑاتے ہیں بھی اسی کے ساتھ، نکن، غبار، یہ دوڑ دوڑ کر غبار اڑاتے ہیں، فوسطنا بھی، جمع، گھس جاتے ہیں بڑی بڑی جماعتوں کے اندر، گھس جاتے ہیں بڑی بڑی جماعتوں کے اندر، یہ گھوڑے گھس جاتے ہیں، ان الانسان لربہ لکنود، یہ جواب قسم، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، انسان کیا ہے رب کا ناشکرا. یہ بیان مرض, بیان مرض. اللہ کہتا ہے وہ مشرک انسان کیوں ناشکرا بن گیا, گھوڑے سے سبق لے لے, گھوڑے سے سبق لے لے. انسان گھوڑے کا مجازی مالک ہے, انسان گھوڑے کا مجازی مالک ہے, اور گھوڑا اس کا اتنا وفادار ہے کہ لشکر کے اندر پہلے سر دیتا ہے, لشکر کے اندر پہلے سر دیتا ہے. سمجھے, وہ یہ نہیں خیال کرتا میرا سر چلا جائے گا, وہ کہتا ہے میرا مالک بچ جائے, میرا مالک بچ جائے. مالک کی حفاظت کے لیے, مالک کے حکم کے مطابق اپنی جان قربان کرتا ہے. لیکن بندہ اپنے حقیقی مالک کا اتنا شکر گزار نہیں بنتا. اور تو کیوں ناشکرا بنا ہوا ہے مشرک انسان, تو بھی اپنے رب کا شکر ادا کر. تو خمخواہ غیروں کے سامنے جا کے سب سجدے کرتا ہے, کبھی کس قبر کے سامنے, کبھی کس کا سب قبر کے سامنے. تو ناشکرا کیوں بنا ہوا ہے, ان گھوڑوں سے سبق سیکھ لے. اچھا جی, ان گھوڑوں کی بڑی شان ہے, بڑی عزت ہے. کسی نے پوچھا تھا حضرت عبداللہ ابن مبارک سے, ہاں, کہ عمر ابن عبدالعزیز کی شان زیادہ ہے یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان زیادہ ہے. عبداللہ ابن مبارک سے یہ سوال کیا گیا, عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا عمر ابن عبدالعزیز اور حضرت معاویہ کا مقابلہ, توبہ توبہ. عمر ابن عبدالعزیز جس کو عمر ثانی کہتی ہیں, بڑی شان ان کی, بہت مرتبہ اور مقام ان کا, لیکن حضرت معاویہ صحابی ہیں, صحابی کا مقابلہ وہ کر سکتے نہیں ہیں. فرمانے لگے حضرت معاویہ جس گھوڑے کے اوپر چڑھے ہیں رسول پاک کے ساتھ ہو کر اور جنگ کیے کافروں اور مشرکوں کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر, اس گھوڑے کے ناک کے اندر جو مٹی پڑی ہے, اس ناک کے اندر جو مٹی پڑی ہے, گھوڑے کے ناک میں جو مٹی پڑی ہے, عمر ابن عبدالعزیز اس مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اب آپ سمجھے, صحابہ کی شان, صحابہ کے گھوڑوں کی شان, اس کا کوئی مقابلہ کیا کرے گا. انہو پر یہ مودودی کو بات سمجھ نہ آئی, اس نے کبھی حضرت عثمان کو لیا, کبھی کس کو لیا, کبھی پیغمبروں کو لیا, ان پہ تنقیدیں شروع کر دیں. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ, اور بے شک یہ شہادت بھی دیتا ہے, اول مالا میں خود بھی اقرار کرے گا جی اسی طرح شکرے ہوئے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْحَيْرِ لَشَدِيدٌ سَبَبِ مَرْسِ, مال کی محبت ہے اس کے اندر, مال کی محبت کی وجہ سے ناشکرا بنا. اَفَلَا يَعْلَمُ عِلَاجِ مَرْسِ, کیا نہیں جانتا یہ عذاب و سرما فی القبور, تخفیف اخروی, جب اٹھائے جائیں گے قبر والے, وحسلا ما فی الصدور, سینوں میں جو کچھ ہے سب کچھ ظاہر کر دیا جائے گا. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر, یہ ایک دن آنے والا ہے, کیا اس دن کا خیال نہیں ہے, اس دن کا خیال کر. یہ ہے علاج مرض. القاریہ تم القاریہ, ظالموں کے لیے تخفیف اخروی کا بیان. الکاریہ کھٹکھٹانے والی, ملکاریہ استفام تحویلی, الکاریہ تخفیف اخروی. کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟ امادرا کا ملکاریہ, یوم یکون الناس اسر اول, جس دن ہو جائیں گے لوگ کل فراش, پروانوں کی طرح, المبسوط مبسوس بکھرے ہوئے. وتکون الجبال اسر دوم, ہو جائیں گے پہاڑ روئی کی طرح, المنفوش دھنی ہوئی. فاما من ثقلت بشارت موازین فوفیشت راضیہ, واما من خفت تخفیف اخروی, جس کا نام اعمال خالی ہوگا. فامہ ہاویہ, اس کا ٹھکانہ جہنم, و مادرا کا ماہیا, کیا ہے وہ, نار حامیہ, آتش سوزاں گرم آگ. الہاکم التکاثر, مضمون اس کا تزہیر من الدنیا, تزہیر من الدنیا. الہاکم التکاثر بیان مرض, غافل کر دیا تجھے تکاثر کثرت نے, کثرت نے. وہ مال کی کثرت آئی, دنیا میں مشغول ہو گیا, دنیا میں مال کی کثرت نے تجھے غافل کر دیا. بیان مرض اور زجر ہے. حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی. امتداد مرض, یعنی یہ بیماری پیدا ہوئی اور بیماری بھی اتنی لمبی, او قبر تک چلی گئی. دنیا کا تو عاشق بن گیا, پیسوں کا عاشق بن گیا, آخرت سے غافل ہو گیا. کلا, یوں تو مناسب نہ تھا, اور انسان یوں تو مناسب نہ تھا. سو فیعلم علاج مرض, انقریب تم جان لو گے, تخفیف اخروی, انقریب جان لو گے. طالب مرتے ہی ثم یہ تکرار برائے تاکید، کلا ردیہ پھر یوں تو مناسب نہ تھا، سوف تعلمون ان قریب جان لوگے قبر سے نکلتے ہی، دونوں کا فرق ہو گیا، پہلا تعلمون مرتے ہی، دوسرا تعلمون قبر سے نکلتے ہی، کلا یہ کلا بمعنی حقا پکی بات ہے، اگر تم جان لیتے یقین کا جاننا، یقین کا جاننا تو، لو کا جواب معذوف ہے، لما الحاکم التکاثر تفسیر کبیر، تمہیں مال کی کثرت غافل نہ کرتی، اگر علم یقین ہوتا تمہارے پاس تو تمہیں مال کی کثرت تباہ نہ کرتی، لترون الجحیم تخفیف اخروی، ضرور دیکھو گے جہنم کو، پھر ضرور دیکھو گے، عین الیقین آنکھوں کا دیکھنا، ثم تعقیب ذکری، تم سے سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں، والعصر ان الانسان، یہ بھی تزہیر من الدنیا مضمون وہی آ رہا ہے، قسم ہے زمانے کی بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے، بوجہ تزہیر عمر کے، الا الذین آمنوا، ہاں ایمان والے، اعمال صالحہ والے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، عالم کی ترقی کے لیے اصول اربع کا بیان، یہاں چار اصول آ رہے ہیں، یہ آمنو ایک، عملو دو، تواصوا تین، اور تواصوا بالصبر چار، ویل لکل ہمزہ، مال جمع کرنے والوں کے لیے تخفیف اخروی، بربادی ہے ان کے لیے، ہمزہ غیبت کرنے والے، لمزہ گالیاں دینے والے، منہ پر گالیاں تانے دینے والے، الذین جمع مالا، جنہوں نے مال جمع کیا، بہتروں گن گن کے رکھا، گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، کلا یوں تو مناسب نہ تھا، ضرور پھینکا جائے گا، وہ ہوتا ماں میں، وما ادراک کا من ہوتما، کیا پتا تجھے ہوتما کیا ہے، ہوتما کیا ہے، نار اللہ، اللہ کی آگ الموقدہ روشن کی ہوئی، اللہ کی تتلی والا نفیدہ، جو پہنچ جائے گی جگر تک، انہا علیہم موسدا، وہ رکی ہوگی ان پر، فی حمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں کے اندر۔